marionetki. Deep wchodzi tu jak Allaha brygady. Chowaj bledki, opuść łeb w dół i tak mi nie dasz rady. Robię buł, jak kiedyś Hans Fekru. Nie ma szans, łebku, to nie bounce, nie pluj, to nie twój czas. Stanie granie, klał nie stanie, dał mnie, nie bluźnisz bezkarnie. Mam to manie i ta mania, męskie panie w końcu zgarnie. Ja z uporem wchodzę torem, z tym hardcorem i morężem. Jak z upiorem, z tym horrorem, walczę gardą o poderżne. Trwam jak post na wyrost, wprost bije w rilos. Mój głos jest jak ostatni, głośny krzyk w tej matni. Mój hip-hop o was pływa, jak krew z ran ciernistych i gniew z dań zatrutych, czas pływa wam na buty. I żaden błazen, za żadnym razem nie klęknie przed ołtarzem pokuty. Tutaj nie ma dróg na skróty, amen. Piszę swój testament, mam talent, by siać zamęt. Mój lament, gry puszki jak atrament. Ta święta trójca, beat, rym i liryczny samobójca. Hip-hop tak szybko, głupia dziwko. Wyciąga mnie z mroku, daj mu spokój, rzuć mikrofon, nie depcz więcej, prędzej. Nie męcz dłużej, nie trzymaj go w ręce. Oddaj pokłon tej piosence. Oddaj pokłon tej piosence. Obraca w piersi, mam bijącą ciemną gwiazdę. Będę wracał do tych wierszy, będę ważył słowo każde. A jakże, wiesz to znak, że zła grzech. Będzie tu także, będzie cichał jak pycha. Nigdy nie syta i cicha, to dżihad mój własny. Mam styl, co nie jest jasny, co świeci jak Orion. Daje żar krematorium, weże pieców, wierzę w nieczuj. Świst, mieczy, gwizd, skreczy, co kaleczy chciwych, leczy prawdziwych, męczy nieuczciwych. Jesteśmy złudą, każdy gest jest czym teatrem. Krąży nade mną dym, człowieczeństwa ponad wiatrem. Jesteśmy złudą, każdy gest jest czym teatrem. Krąży nade mną dym, człowieczeństwa ponad wiatrem.